Óriási ijedések lesznek. Kérdés, hogy mikor? Kérdés, mikor fogunk megijedni, de nagyon meg fogunk ijedni. Barna, üljél be rendesen. Befogok mindjárt. Az a lényeg, hogy ne ijedjen meg senki, amikor majd megijedünk. Sziasztok! Jó reggelt! Jó reggelt, kívánom! Itt vagyunk, jöttünk megijedni ma is. Közélettől? Attól ne ijedjetek meg, azon végigvezetünk teket. Együtt feldolgozunk. Barna, éppen valami friss hírt raksz be, amit a Peti... A Peti küldi, igen, ezeket. Nyugodtan addig el lesz. Már ben van, már ben van. Tegnap is voltunk kint forgatni. Hát nem egyszerű veletek emberek, hallod? Milyen volt kecsó? Hát nem Szopó. Szopó volt. Hát az egész nap kint forgatni ilyen hidegben nem a legjobb, de mindezt kibírjuk. Veszek valami termoruhákat, de hogy senki sem akart nekünk nyilatkozni. Szóval, amúgy, hogyha ez lett volna az első nap, és nem a Székesfehérvár, akkor elment volna ettől a videótól, hogy életre kedvem. De hát milyen százalékos arányba sikerült? 5? 15-ből egy ember nyilatkozott. Jézusom. 10-ből, nem tudom. De miért? Nem tudom. Mi történt? Székesfehérvár meg az ellentéte volt. Ott alig volt, aki nemet mondott. Aki kecskeméti, az írja meg, hogy mi lehet itt a probléma. Hát ez így ilyen. Ezek a videók, hogy néha szerencsénk van, néha nem. Attól függébb, milyen emberekkel találkozunk, attól függébb, mi jön szembe velünk. Nem baj. Ezeket is megcsinálja az ember, megtapasztalja, tanul belőle. Azért valami videó ki fog jönni belőle. Azért van, akivel tudtunk beszélni, de hogy így azért az első videó az eléggé szerencsénk volt, sok szinten az emberekkel, meg sok színű emberek voltak. Itt is voltak érdekes emberek. Csak nem álltak szóba veled? Hát az lehet. Majd a vágó szóba. Nem lehet tudni amúgy, mész az ember, egyáltalán nem lehet előre tudni, ki ez, aki szívesen nyilatkozik. Mindenki így, bocsánat, elfoglalt vagyok, sietek. Nem, biztos nem. Azért nem tudom őket hibáztatni, általában hát én is így reagálok, amikor igen, azt hiszem, hogy kérdezni megyek, vagy nem tudom. Lehet, hogyha majd jobb idő lesz, akkor ennyi nyitottabb lesznek az emberek, de amúgy nyilván, aki utcán megy, az alapvetően nem hiszem, hogy az időn múlik, nem a fázáson múlik, hogy megáll a 2 percre, de Kecskeméten ilyen sietnek az emberek. Pörgötnek, lehet, sietnek, hogy pörögnek. Kicsit igen. Pörgősebb az élet. De majd még megyünk, a következő helyek is lesznek. Lehet, hogy majd Budapestre is kimehetünk forgatni, itt is vannak érdekes helyek. De jó, de az jó túl kézenfekvő. Jó, mindig, amúgy voltunk egy jó kávézóban például. Azt tetszett. Megláttátok az LMP irodáját is, nem? Ja, igen, az elmentek évek óta üresen el. Volt benne egy asztal, meg egy szék. Volt? Olyan volt, mint egy paródia amúgy. Inkább olyan volt, mint valamilyen ilyen panoptikumban, amivel benézés, csak hiányzott igen. A szobor belőle, hogy Ungár Péter verset ír éppen. Ja, tényleg az Ungár Péter az, én már nem is tudom ezt követni. Igen, volt egy aranykorszak, nem a hatházékkal, de ki lett végezve hamar. Mindegy, más nem Kecskeméten ajánlom a Nano kávézót, ott nagyon kedvesek voltak, ott, aki eldiskurált, szerintem a tulajjal, nagyon sokat a zongorákról, meg a zene, meg a bakelitekről, az jó volt. Finom kávét ittunk. Csinálunk egy videót szombatra bele, ezt megnézitek, de hát az biztos, hogy még így is, hogy ilyen nehéz volt a forgatás, még így is azt mondom, hogy alig várom, hogy menjünk a következő helyre, aztán remélem, hogy ott nyitottabb szívekre találok, igen. De igen. Amúgy ez egy érdekes dolog lehet, így fel kéne mérni, hogy hol mennyire ilyen készségesek, és akkor hogy lehet-e valami tudást kiszűrni ebből, nem? Ugye térképen ide jelölnénk. Amúgy szerintem azon is múlik, hogy megyek oda. Most én szemét voltál? Nem, de hogy azokat a szavakat triggerek az embereknél, hogy interjú, vagy hogyha meglátják a kamerát, akkor már nem olyan nyitottak az emberek. Meg egy csomóan így félnek politikailag véleményt mondani. Nyilván ez is sokat elmond az országról, hogy nem szeretik a politikát, vagy nem mernek véleményt mondani. Mert van, aki mondja, hogy persze, meg van a véleménye, követ minket, de hát nem beszélhet erősen, és nem mondhat, mert mindenki attól fél, hogy kirúgják meg ilyenek, hogyha valami véleményt mond. Szóval ez valahol ez is jogos. Sokat elmond. Igen, ez az a baj, hogy ez elég igen. Szomorú, hogy ez a valóság, ez is a probléma a rendszerről. Hát igen, a rendszer magába koldult, hogy az emberek nem mernek beszélgetni a rendszerről. Úgyhogy régi szép idők, nem? Végre azok a mocskos kommunisták igen, elmentek, úgyhogy végre nyugati demokráciák jutnak pont ezt eszembe. Fiatal demokraták szövetsége. Hát meg így általában az a hangulat, akivel viszont tudok beszélni, hogy nyilván vannak a fideszesek, meg vannak a tiszások, de hogy ezen kívül azt vettem észre kettő alapján már, hogy így nagyon sokan így azt gondolják, hogy nem lehet, hogy az ország bármilyen irányba változon, ez soha nem lesz jobb, akárkire szavaznak. Úgyhogy igazából az a 30%, aki apátiában van, az egyszerűen nem tud már senkibe sem bízni, hogy valaha jobb lesz. De jó, de ez nem hazai nem, probléma. Nem, ez de hogy így van, csak bárki, akit nem érdekelt a politika, azt mondta, hogy így is, szar lesz. Ez egy jó társaság lehet. Majd még elmegyünk érdekes helyekre. Még ez lehet, hogy ez a kirívó. Amúgy... És a Székesfehérvár meg a gyakoribb. Ki tudja? Meglátjuk. Meglátjuk. Az lényeg, hogy kiderítjük. Sok érdekes hely van, és vannak ilyen neccesebb helyekre is, ahol szeretnénk elmenni. Nem tudom, hogy mennyire fognak vidáman fogadni, de lehet, hogy belejövünk. Meg ott van a Bence, hogy megvédjen. Na, igen, az mondjuk ez nem csodálom, hogy őt viszed, nem igen. Engem. Mindig készen áll, hogy majd. A csepeli. Így van, a csepeli vér, az mindig készen egy megvédésre. Van olyan pár hely Magyarországon, ahol lehet, hogy kísérővel kéne mennünk, hogy egy jobban megnyíljanak a helyek, kettő. Nem tudom. De azt mondtam, hogy kérdezd meg a 444-eseket, ők szoktak ilyen, vagy Telex is, nem, például hát, ilyen nagyon szegregátumokba elmenni, igen, és nem az, szokott lenni ezzel a probléma. Nem, ott szerintem nem nincs valami kísérőjük meg ilyenek, de hogy arra gondolok, hogy lehet az, hogy tényleg megnyíljanak az emberek, hogy mondjuk jobban belelássa a hétköznapjukra. Én olyat is adok, hogyha egy ilyen videónál spontán az alakul, hogy valaki nagyon megnyílik, akár egy ilyen szegényebb településen, és elmegyünk hozzá, megmutatja, hogy hogy élnek, stb. Szóval ilyen spontán nagyon nehezen alakul ki ekkora megnyílás, de hát ez a szépség ezeknek videóknak, hogy spontán majd bármi érdekes szituáció kialakulhat, amire nem számítottunk, de közben meg ilyen is lehet a nagy spontanitásból, senki nem nyilatkozik nekünk. De amúgy legalább ott a kecskeméti okos városban voltunk. Ez a rom. Majd megálltunk. Egy okos város okos. Lehetett volna, hogyha nem tűnik el több mint 100 milliárd forint az MNB-vel együtt, meg Matolcsékkal. Hát kecsó. Hát kecsót annyira igen. Nem érdekelte, amúgy az a több mint 100 milliárd, ami eltűnt. De hogy nagyon nem néz ki napra kész vagyok abban, hogy abból az egész bajból, azt próbáltam a videóban átadni, hogy mi történt ott, ha már rengeteg embert láthatóan nem érdekel. Na jó van, mi van Batman-nel? Ki csinál a Batmanről tanulmány? Igen, hogy az volt a tanulmány, hogy egy zsúfolt metró szelvényre felszállt egy terhesnő, és hogy átadták ennek a hét, és megcsinálták ezt úgy is, hogy felszállt egy terhesnő Batman mellett, vagy hát nem együtt mentek, de hogy Batman is felszállt, és akkor sokkal többen átadták a helyét a nőnek. Ebből azt mondták le, hogy van egy ilyen effektus, hogy akkor mi, hogy van ez? 37% volt Batman nélkül, és 68% vele. Tehát azt szűrték le, hogy akkor a Batman miatt te igazságosabban élsz, vagy nem tudom. Mert csak megijedt. Na hát, vagy csak az történik, hogy nézed a telefonodat, és felszáll a Batman, és oda nézel, és akkor meglátod a terhesnőt. Igen, tehát, én lehet, is erre gondolok. Lehet, hogy inkább erről szól a study. Metróban így nem figyelsz nagyon, főleg nem tudom, azt gondolom, hogy nem figyelnek az emberek egymásra, de hogyha egy valami, mondjuk a New Yorki metróban azért vannak fura arcok. Ott lehet, hogy se lepődnek a Batman. Igen, vannak külön ilyen összeállítások, hogy milyen furcsaságok történnek a New Yorki metróban, de hát ez valószínűleg a magyarnak sem kell messzire elmenni ahhoz, hogy... A Jazz Battle megvan? Az a videó. Melyik? A Jazz Battle. Amikor valaki trombitázik a New Yorki metrón, és csak úgy kezdődik a videó, hogy egy ilyen szaxofonos gyerek így rakja össze a szaxofonját, és oda megy, és elkezdenek így párbajozni. És ilyen kurva jó zene lesz a végén. Na hát, az mondjuk lehet, hogy előre kitalálták. Igen. De igen, a jobb ember tényleg nem biztos, hogy leszel, hanem az van, hogy akkor azt mondja, jó, bazd meg, az itt van Batman, nem akarom. Hál' Istennek itthon mi van a közlekedés őrök, vagy mi a francot vezet be a Budapest? Mi? Lesz ilyen? Hát megszavazták, nem? Hát a Vitézi mondta, hogy ez kell, és akkor... Ez a híven lesz, mert oda... Hát, ez tömegközlekedésen. Gondolom az olyan helyeken, ahol az árnyékboxolás, meg a crackpipa az gyakori. Igen, hát hajrá. Lehet Batmannek kéne öltözni. Amúgy azt adnám, amilyen a közlekedés őrök lehetnek Batmanek. Mármint, hogy csak beöltöznek, vagy hát lehet, hogy agyonverik a... Hát olyan helyekre, ahol közlekedési őr kell, lehet, hogy ilyen Batman-szerű ruha, ami mondjuk jobban megvéd a kés ellen, meg ilyenek ellen, az praktikusabb is lenne, feltűnőbb is lenne, mindenki rögtön vigyázba állna, az minden szinten jó ötlet. Szomorú, hogy gyakorlatilag úgy érezzük, hogy Gotham City-ben. De nem elég egy Batman, több Batman több ki is. Kell nevelni. Na, döbbenetes híreink döbbenetes is hír, mindenki kapaszkodjon meg a mosogató szivacsba. Ez durva lesz most ez a hír. Döbbenetes kritikát kapott Jáksó László a visszatérésé miatt. Így beszéltek róla, ez az egyik hír a promotion szem. Másikon a most hír, életemben nem adtam elő az oldalról. Farnak az indulatok Jáksó László miatt. Szétszedik a műsorvezetőt. A legendás műsorvezető döntése heves vitákat váltott ki. Sokan nem értik, miért így tér vissza. Nem az így, hanem hogy ahova, nem? Nem az, vagy hogyha arra miért így tér vissza? Nem jól írták, igen, hogy jól van ez, nem. Így jött. Igen, és akkor hol lehetett ekkora? Na, mi történt? Igen, itt van. A Jól van ez így című népszínű online műsorban, hogy kivesézték a témát, kiméletlen őszintességgel fogalmazták meg a kritikáját. Ebből cikk van bennek, hogy a jáksorról beszéltünk. Amúgy fantasztikus. Én örülök. Köszönjük szépen a promosásnak. Idéztek tőled. Igen? Aha, itt van. Itt még azt se lehet mondani, várj, most Ádám leszek. Itt még azt se lehet mondani, hogy jó, hát ott rohadok meg, mert ott születtem a TV2-ben. De hogy 2025 végén ahhozzá csatolni az arcod a TV2-t, ez itt valami furcsa. Hangzott el a műsorban! És még utána beszéltünk a Tilla Tilly és Hajós András párhuzamról. A polarizáltság veszélye. Aj, hát micsoda. De ahogy szétszed, nézd meg, a piac szétszed, de van más út, ugye? Mondtuk, hogy hát nem, hol mehetnek még. Köszönjük szépen, hogy megírták. Amúgy a most hír az meg csak így átvesz híreket máshonnan. Mert ő már promotionsre hivatkozik, hogy mi beszéltünk. És gyakorlatilag leírta ugyanazt. Igen. Tehát, hogy Ctrl-C, azok egy AI oldal? Ami így leszedi a másik oldalra. Ami leszkrépeli az összes hírt, és így össze, vagy még volt előbb? Ez nem a promotion. Itt van újságíró. Igen. Nem, itt volt? Én adom, hogy mostantól minden megszólalásunkról lesz egy cikk, ezt adom. Igen, de az a baj, ez egy tirdé híroldalak, de hogyha majd a híres oldalakba elmegyünk, az jobb lesz, nem? Igen, de amúgy olyan szinten jó releváns volt a dolog, hogy emlékszem, arról beszéltünk, hogy a Index mekkora propagandala, és hogy az miért adja ahhoz bárki a nevét, és aznap lejött egy óriási propaganda cikkük, szóval mondjuk ehhez azért nem kell egy jósnak lenni, hogy az Index valami ostmány propagandát. Igen, de amúgy ez vicces, tehát, hogy miközben beszéltünk, megjelent amúgy. Tehát amikor már kimentünk, akkor már kim volt a címlapon. Amúgy át is tudunk kapcsolni akkor. Igen? Amire igen. Jaj, mi lesz most? Hát ugye abba az AI slobba, vagy hát EMI moslékba. Nem ez? Nem, ez. Ez? Ez. Igen? Nem. Ez. Jó. Igen, benne volt, hogy a Tisza bevezeti az EBA-dót, de a magyar hang az emlékeztetett rá mindenkit, hogy a Fidesz már bevezette az EBA-dót. Képzeld. Most hirtelen ez nagyon veszélyes, de ez él ez a EBA-dó. Ezen már nem fognak viccelődni akkor. Ráadásul még a viccesebb, hogy a Magyar Nemzet 4 napja írt arról, hogy a kutyafáját, itt az EBA-dó, újabb helyi adónemmel ismerkedhetünk. Egyébként ez talán régebbi, mert ugye az történt, hogy a Fidesz egy olyan törvényt hozott, hogy a települések bevezethetik. Tehát olyan, mint ez a önrendelkezés törvény, hogy bevezetheted, és akkor van már EBA-dó, és már egy pár város, vagy hát település bevezette, de a Magyar Nemzet itt azt szemlézi, hogy szóval hát a lényeg, hogy már létezik. Szóval érdekes, a Magyar Nemzet épp írt egy, hogy ez létezik, itt gondolom megengedődbek voltak, és utána pár napra megírták, hogy a Tisza bevezetné. Attól függ, hogyha ellenzéki város, akkor biztos, hogy kritikusan írtak róla. 2012-ben életbe lépett módosítás, az a állatvédelmi törvény, és akkor Somogy 60, Pilis Csaba, Tóalmás, Etyek, Enying és Nagykanizsán is létezik ez. A kis kutyaadó. A kis kutyimutyi. De csak a kutyák, a cicákat nem? Úgy látszik, a cicákra nem. Úgyhogy perkáljatok, akik ott élnek, és rettegjetek a Tiszától, aki amúgy nem tervezi ezt, de ezek szerint, ha tervezni is, igazából nem kell semmit csinálni, csak hátradőlni és beszedni a pénzt. Csak nem kell kivezetni. Ugye az adócsökkentés kormánya bevezette az EBA-dót, és utána azonnal riogat az Indexen keresztül. Na hát a Total Káron elkezdett, ugye azt is felvásárolta a Mészáros Birodalom, talán volt egy ilyen cikk, hogy mennyi dolgot felvettek, ugye a Színes RT meg a többit, és ugye kiment ez a Indexes riogatás is a nagy megszorító csomagról, és akkor a főszerkesztők meg a Vályi Pista hát a Facebookon leírták, hogy ez a szar, az nekik semmi közük is. Tehát a Vályinak már régóta nincs köze. Vályinak kommentelték a főszerkesztő. Nem, Total Káros. Igen. Igen. Ja, a timeline. A timeline fontos. Igen. De hogy igen, ő ezt kritizálta, és neki kommentelte. És neki kommentelte a főszerkesztő, hogy hát ez elért mindenki. Hát igen, de vagy ez... a fos megy ki az oldalra, vagy mi az ajtón. Hát akkor én a utóbbit választanám. Hát jó, csak azért gondolom nehéz feladni a munkádat. Hát igen, de... Nem mindenki van abban a cipőben, hogy tovább mehet. Nem, de amúgy gondolom reménykedtek abban, hogy a Total Kárban legalább nem fogják a propagandát nyomatni, de hát nyilván bármi, amit a Mészáros megvesz, az hiú remény, hogy... Hát meg most 140 fog. Nap mindenhonnan ömleni fog ez a fos, úgyhogy... Hát igen, és most legkésőbb lassan mindenki felállhat szerintem, mert... Hát nem karácsonykor fognak felállni az emberek szerintem a munkájukról. Hát most már volt idő. Most már nehéz lesz azt mondani. Volt idő, hát ez kéthetes. Nem úgy összesen, a rendszerben. Szóval egy ideig lehetett azt mondani, de hogyha valaki még jövőre is azt mondja, hogy hát nem tudtam mit csinálni, és most részt kellett ebbe vennem. Nem hiszem, hogy sok-sok év alatt nem találnak az emberek munkát maguknak, ha nagyon akarnak. Aki ez a rendszerhez így vagy úgy hozzátesz, azt szerintem már nem hivatkozási alap. Egy 15 éves, vagy addigra 16 éves rendszer, hogy nem tudtam egyszerűen más dolgozni, más csinálni, vagy máshova elmenni. Ez azért egy folyamat volt. nem az volt, hogy 2010-ben hirtelen. Egy folyamat volt, ami már nagyon régóta nyilvánvaló. Szóval azért mondom, hogy most már itt nem arról beszélünk, hogy megvettek valamit, és akkor így propaganda lett, és akkor miért nem álltál fel egy héten belül. Itt most már ott vagyunk, de több, itt most ez van. De úgy általában mondom, általában... akik majd ezzel hivatkoznak, hogy mindenkinek már több éve volt erre. Úgyhogy ez sajnos ez van. RIP Total Car. Szomorú, hogy még a Total Car-on is a propaganda. Ezt ne hagyjuk ki a Mandiner diátadását, légy szíves. Ja, jó, igen, bocsánat. Volt egy Mandiner. Átadták. Egyik a fideszes díjat. Influencer díj, az már megvolt. Ez a, az a Zoomer díj volt. A Varc, az megvolt. És akkor most díjasszuk a példaképeket. Így van. Megvannak az első Mandiner díj győztesei. És Kapu Tibor még interjút is készít Orbán Viktorra. Amúgy szerintem oda görgethetünk rögtön. Kapu Tibornak mi szüksége van erre? Hát kapott szóval 30 milliárdot, hogy kilőjék, úgyhogy gondolom azért a tartozás vissza kell viszonozni kell. Uh-huh. Akármennyire is nem tetszik. Itt vannak a díjazottak névsora. Figyelj, ne nézd! Jó. És akkor megkérdezem, hogy szerinted ki. Már egy képet láttam sajnos. Igen, az év véleményformálója, szerintem azt láttad? A Riporter? Igen, a Riporter. De itt úgy látszik, nem... mert egy riporternek nem kéne vélemény formálója. Vagy igen? Igazából a valóságot kéne megmutatnia. Mégis az év influencere Bohár Dániel, közéleti riporter, ugye? Igen, amíg itt kéne az, hogy kikből lehetett vászni, de ezt most nem fogom előre. De hogy lehet a ez annyira beáll az egy díjátadót, nem, hogy az év influencere náluk a Bohár Dániel. Az év műsorvezetője, Mészáros Nóra, a Hír TV-ből. Gratulálunk neki. Legismertebb műsor a Komment című közéleti viccel műsor. Jó, oké. Biztos. Az év kulturális személyisége, Kovács Ákos. Azt hinnéd, hogy nyert egy Nobel-díjat Krasznaorkai, és akkor esetleg neki adják, és ő jelölt is volt, de nem Kovács Ákos magasabb polcon van, ugye? Amúgy ezen szavaztam én is, úgy emlékszem. Hát szerintem volt az adás végén, igen. Igen, de hogy Ákos az... Te is ráraktad? Megnézem, hogy jelentem meg idén albuma. Szóval, hogyha már az év egy zenész lett. Idén nem is, de nemrég volt egy-két éve, arra emlékszem, mert hát ilyen teljes jobber bezombulás volt. Tavaly ősszel jelent meg, idén nem. Igen, tavalyi albuma van. Most egy propaganda film készült az életéből, hogy oké. Na hát igen, és ezzel azért... több százmillió adófizetői pénz elment. Na hát ezzel meg lehetett nyerni, úgy látszik a Mandinernél. Hát releváns, hát, igen. Az Ákosnál nincs relevánsabb kulturális személyiség manapság. Ebbe az évben, pláne, nem? Hát pláne. Nobel-díjas az elbújhat. Itt amúgy át se vettem volna, nem? Így kimész, és így, srácok, ezt nem veszem át, ne ragadjatok ezt. Tehát, hogy alapvetően lehet megérdemelném a többi közül, de hogyha itt van egy irodalmi Nobel-díjas ember, akkor azért nekem nincs ez pofám. Csak az irodalmi Nobel-díjas az nem vette volna át. Ő biztos, hogy nem vette volna át, igen. Na mindegy, úgyhogy ez így sikerült. Az év újságírója? Lentulai? Nem. A francba, én neki szurkoltam már, volt ilyen opció. Mert hűséges néző? Igen, igen. Várjuk a kommentet Lentulai Krisztiántól. Még egyet tippelt. Nincs újságírójuk, az a volt. Igen, nem is azt riasztok. Jó újságírója. A Mr. Mandiner, vagy Magyar Nemzet? Az Origo. Origo nevű újságíró. Nem Origo, nem a híres Origo Siriusról, hanem Bájer Zsolt! Mint újságíró, ugye? Az év újságíróját. Emlékszel arra a cikkére, amikor feltárta azt az ügyet? Hogy nem tudom, a kurva anyját valakinek. Ja, arra pont emlékszem. Szóval mit mond el egy díjról, az év influencere a Bohár Dani, és az év újságírója a Bájer Zsolt. Van valami... Krisztusom, ezt még fideszesként sem lehetne lenyelni, csak hogy mondjuk a fideszesek hozzászoktak már, aki még mindig fideszes, hogy lenyelnek mindent. Na jó, hát gratulálunk Bájer Zsoltnak. Hát mondjuk nálam az újságírás az inkább az, hogy utána jár ügyeknek, közéleti témáknak, korrupciós dolgoknak, valaminek utána jár, de ugye csak publicista igazából, szóval nem tudom miért, tehát akkor lehet én vagyok a hülye. Na mindegy. Na, év külföldi újságírója. Szóval a legjobb újságírója a Fidesznek. Nem kell nagyon félni akkor szerintem. Hát az Origo mégsem értett ki. Évelemzője Nógrádi Tucker György. Tucker Carlson biztos átvett a díjat. Nógrádi György. Az év... Atya Isten, nem is tudok év. Mondani ízlésesen. Össze-vissza beszélő öreg youtuber. És ezt kiadta át ezt a díjat? Mr. Mandiner. Lavrov? Na mindegy. Nem. Ezt Mr. Mandiner. Év. Na, kis és középvállalkozás az Erdély Szalonkönyv kiadó. Egész furcsa ez a díj. Szóval már akkor is furcsa volt, amikor szavaztunk, hogy vannak ilyen év újságírója, év influencer, és utána ilyen vállalkozásoknak osztanak díjakat. Így mi? Itt már uncsi dolgok vannak. Közéleti személyiség Kapu Tibor, ugye? Oké. Okay. Az év küldőz... Gondolom a Szoboszlai Dominik sem szaladt átvenni ezt a díjat. Hát ja, mondjuk miért csinálne? Év közéleti személyiség. A Kapu Tibor az közéleti személyiség? Hát most már igen, mert ugye Véke Ráncigáni mindenhol a választ választásig, hiszen ugye az űrben volt. Mi magyarok meghódítottuk az űrt, hogy nézett ki a háború onnan. Úgyhogy ő pedig annyit foglalkoznak a Magyar Péterrel, hogy ő is nyerhetett volna, nem? Hát most igazából 2025 az, amikor a Magyar Péter óriási nagy felemelkedése van, és ő egy közéleti személyiség, és gyakorlatilag a Mandinernek külön műsora van a Magyar Péterről. Nem, második helyre esett, vagy hát a legutolsóra. Aha. Ugye egy külföldi személyisége, az egy elég nagy pool, de hát abból is sikerült kiválasztani a lengyel elnököt. Okay. Az év nagyvállalata a MOL. Fú, geci, ez mekkora... Wow. Ez mennyire, mennyire szolga, hogy a Mandiner így be kell nyalnia valami nagyvállalatnak, hogy hát, ha ad majd hirdetés, meg pénzt, meg minden, és így... Szerintem már nincs szükség a Mandinernek. De akkor mi ez? Miért kell egy nagyvállalatot díjat? Igen, hogy... Miért az év nagyvállalatát megmondani? Gyakorlatilag ez mindennel ellentétes, amiről szólni kéne egy lapnak, hogy utána megy dolgoknak, hogy lebuktad dolgokat, hogy nyomoz, hogy színvonalas cikkek, vagy szórakoztató cikkeknek, meg mindig egyikes. Hogy tényszerűen tájékoztat, ugye? De hogy egy adsz ilyen propagandistáknak az díjat, és ilyen nagy vállalatoknak, és így, geci, akkor tényleg mi az érték, amit képviselsz? Ebből egyértelmű. Hát az, hogy a Fidesznek adod az arcodat, ez igazából, és ezt meg kell díjazni. Bármilyen bolondság is egyébként. Jó, Istenem. Nagyon szomorú, hogy Kapu Tibor adja az arcát, mert ez... Hát szerintem nincs választás. Hát, különben nem választás volna szerintem. Nem ami lehet. Most már kim volt? Miért nem mondtam, hogy nem megyek? Mi lesz, hogyha nem adja ez az arcát? Még mit hogyha, csinálnak vele? Még hogyha nem is tudom, aláírt valamit, akkor ez egy érdekes bírósági uzavonna lenne, nem? Hogy beperli a Fidesz, vagy na nem ez tudom, a magyar állam. Most ezt nem lehet őt felmenteni. Tudom, hogy a nagy dicsőségünk, hogy Kapu Tibor elment, és tök jó, bár nyilván végtelen pénzbe került nekünk, hogy aztán az amerikaiak fölvigyék amerikai dolgokkal, és akkor ezt úgy füldözünk ebbe az egészbe, mint hogyha ez valami... A mi magyarok. Igen, de hogy ezután ez a parádézása nem tudom nekem visszás. Mert mi nagyok vagyunk, Ádám, ez egy nagy nemzet. Igaz, hogy félkész az ország, szét van lopva, barmolva minden, ami fontos, de mi az űrbe voltunk, Ádám. Én nem örülök, hogy űrbe voltunk, de amennyibe került, az most már úgy érzem, hogy... Sik, Ádám, olvasd fel ezt. A legjobb újságírónak járó díjjal kitüntetett Bájer Zsolt büszke rá, hogy még sosem nevezte senki függetlennek. Hát igen, hát ez klasszikus ügyes kutya, újságíró. Jó kutya, itt a Buksi Simi. Az a szörnyű, hogy egy újságírót függetlennek. Ez gyakorlatilag egy szitok szó ebbe a nem szocialista, nem kommunista kis utódpártba. Erre büszke, bazd meg. Geci. Bájer Zsolt, az nem sok dologra lesz büszke rá a történelem, amikor visszanézünk el az időszakra, hogy érdekes időszakok voltak a magyar történelemben, de ugye ez egy különleges 15 év lesz, 16, reméljük csak annyi. Amikor 80 milliárd eurót elbohockodtunk arra, hogy Mészáros Lőrinc gazdag legyen, meg a igen, Tibor Szisztán, meg a életképpen vállalatokat csináljanak. Nem, hanem az, hogy voltak sötét időszakok a kommunizmusban, meg minden, de ott egyet el lehet mondani, lehet a kommunizmusról, meg a szocializmusról. Szóval ott a besugók, meg ezeket legalább nem voltak rá büszkék. Legalább nem büszkélkedtek, hogy én besugó vagyok. De hogy itt most már ott tartunk, hogy ezek gyakorlatilag, amit régen az ember így pironkodva csinált, most már ezekre még konkrétan büszkék, hogy én egy talpnyaló, egyáltalán nem független újságíró vagyok, és megkapom a díjat attól, akinek a talpnyalója vagyok, és ennek így örülök. Kitüntetett. Büszkén viselem pajzsként. Hogy én vagyok a fő talpnyaló ezek szerint, segnyaló. Az év talpnyalója. Igen, és hogy igazából ez a díj, hisz büszke arra, hogy nem független. Szóval ez az érdekes ebben a rendszerben, hogy elérték, hogy gyakorlatilag bármi, ami régen szégyen volt, egyszerűen akkor a kognitív diszonanciájuk, egyszerűen nem lehet az, hogy szégyen legyen, hogy gyakorlatilag elkezdődött az, hogy ők már büszkék arra, hogy mennyire alávaló emberek. Gratulálunk a díjazottaknak, nagyon, minden elismerésem a Mandiner díjazottainak. Igen, hát ez olyan a releváns díj megint, ami biztos sokat fog számítani, ezek a év influencere is nyilván attól, akkora influencer a Bohár, szerintem életében nem volt még cég, akivel akart hirdetni, mert annyira hiteles arc, meg annyi elérése van, ugye, ami alapvetően... Hát ez a híres influencer, aki fizet azért, hogy elérjen. Igen, nem? Híres influencer, akivel... Igen, a legjobb influencer, akivel még egy cég se akart hirdetni a Fideszen kívül, de ő non-stop amúgy. Na most már nem is tud, hogyha most már valamit csinálni kell. Ja. Hát fel a fejjel... Életében bevételt nem termelt, ugye csak rengeteget elvitt. Nem tudom, hány milliárdot költöttünk már Megafonra. Fel a fejjel Krasznaurkai László, hát jövőre ilyen. Talán meg lehet ez a Mandiner díj. Egyelőre idén be kell érni a Nobel díjra. Valószínűleg se Kossuth díja, se, vagy nem Kossuth díja, már van Krasznaurkainak, de hogy állami díjakra most ne számítson, mert éppen majd valószínűleg megkapja most a Bohár, meg a, nem tudom, a Lovak kereszt. A Deák faszszakértő Dániel. Kossuth díjas, igen Kossuth díja van. Volt, Lovak keresztje meg nincs. Volt időszak, amikor a Kossuth díjat olyan embereknek adták, akik erre méltóak. Hát már nem azokat az időket éljük. Az biztos. Mi az? Soros Alapítvány 93-ban díjat adott neki. Hát akkor meg is van, hogy miért nem kapott most meg, abban az időben megvan, hogy kiket tanítatott a Soros Alapítvány. Hát azt gondolod? Egy bizonyos Orbán Viktort? Amúgy ez a Nobel-díj, azon gondolkoztam, hogy ő nem egy konkrét regényért kapta. Nem, ő a, de hogy a, lehet regényért is kapni, meg lehet csak így, mint íróként is kapni. Jó, ne hozz ilyen helyzetbe, Ádám. Nevezünk olyan téma, az, amit értünk, nem tudom. Akkor a vége a műsornak. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek? Lára kell! Nézzük meg, hogy milyen keményen dolgozik egy magyar képviselő Európában. Ja, bocsánat, átállítottam a magyaró agyú fejemre. Ugye nem szitáltak tegnap is az MZP-t. Érzem, itt a levegőben zavar van. Nem, mert ugye be volt az M1-en, és szétrolkodt, az zseniális. Amúgy nem trolkodta szét, így hozta le az acc, hogy, hát hogy Márkizé Péter szétrolkodta, de nem trolkodott szerintem. Hát nem, jó, attól függ, az M1 oldaláról trolkodott, de rögtön az első perc, vagy első 10 másodperc annyira vicces, amikor elkezdik kérdezgetni erről a indexes szarról, és így tök másról beszél, ugye a fideszes ilyen megszorításokra, meg adókról is, így a cégi riportál, meg így rögtön sokkot kap, és de most nem arról beszél. Úgyhogy ajánlom, kurva vicces volt. Én meghallgattam a kocsim, mert mostanában több mint egy óra hazaérnem, mert mindig dugó van a Hungárián, de vagy nagyon-nagyon tetszett. Nekem is tetszett. Márkizay Péter. De nem raktuk be, mert a végén már verekedés lett volna, vagy ilyen hajtétés, vagy nem is tudom, mi lett volna. De mindenkinek ajánlom amúgy a Márkizay Péter M1-es videóját, fantasztikus, vicces. Igen, szerintem bejutottak a hangok. Volt. És amúgy minden szinten sikerült. Na, ha még az is lett volna a céljuk, hogy összemossák a Magyar Péterrel, nem ment be az utcákba, amik ott csapdának állítottak neki. Hát azért utána láttam egy ilyen híradót, mármint hogy ugye amikor M4-en kerestem ezt a videót, akkor volt egy ilyen, hogy Márkizay Péter támogatja Magyar Péter, vagy ilyesmi volt a címe. Nem. Most ez ilyen a legnagyobb baj. Valamit ki tudtak vágni. Valamit kivágtad, de aki az egészet megnézi, az tudom, jól fog szórakozni. Fura dolgokat hallhat a nagymama pinceföldön. Nem tudom, nem nőtt ez semmi falu. Jól láttam, hogy a Mi Hazánkosok azt javasolják, hogy az EU ne adjon pénzt szociális lakásépítésre? Egészen pontosan ez. Egész elképesztő. Na jó, erre... Ez a spontán videóknak nem áll jól, hogyha ki kell cenzurázni a felét, nem? Hát ezért spontán, mert ugye nem berakták háttérbe a 444-et, hanem ők dolgoznak el. Ott ilyen komoly dolgok vannak. Hatalmas nem már szavazunk. Persze. Nézd, miért kell hangosnak lenni a zenének? Hát megőrülök. A szavazások előtt mindig végignézem a szavazólistát, mert tudni... Enged tovább. Ez olyan menő volt, hogy így... Tudod, mi jut eszembe? A szomszédok. Ez a szomszédok zene. Vagy, hát menjünk vissza, szomszédok zenét kérek. A szavazások előtt mindig végignézem a szavazólistát, mert tudni akarom, hogy mikor, miről döntünk, és hogyan. Ez amúgy Office. Igen. Innentől egyébként átvette az Office. Hát, igen. Hát ez a színészkedés is, meg a rávágás. Na, ott tartottunk, hogy a döntéshozatal akkor történik meg, amikor a plenáris ülésen megnyomjuk a gombot, és szavazunk igennel, vagy... Öh, de jó Isten, Geci. Jaj, de nem fog hiányozni a DK-s áprilistól. Hát a EU parlamentben ott lesz még. Jó, de most már tényleg kit érdekel majd. Nem látod, hogy mennyire dolgozik? Fontosabb része az európai... Nézd, megint megzavarja. Pillanat. Bocs, egy percet költségvetésről beszélünk kéne. Ja, Istenem, költségvetésről beszélünk kéne. Mi köze van hozzá? Hát a szavazatok 0,01%-án nála van, úgyhogy akkor az is befolyásolják. Egy igen. Emberek megválasztották. A szám az lehet nem valós, hogy mondtam. Rögtön folytatom. Nem túl egyszerű azért 10 percet magányosan eltölteni ebben az épületben. Akkor zárd be az ajtó. Pedig tudja gondolni. Ári, most már tényleg kezdődik a szavazás felkészítőt. Hát akkor ennyi. Na hát. Ennyi embert fizetünk azért, hogy aztán ne számítson semmit a szavazatunk. Jó, hát örülök. Majd folytatjuk. El kell indulnom szavazás felkészítőre, de mint látjátok, nincs olyan politikus, aki egyedül jó döntéseket tudna hozni. Sok száz alkalommal kell eldönteni. Azért a DK-nál nincs olyan sok politikus, aki jó döntést tudna hozni. Egy volt most már. Igen? Hát a Ferivel visszavonult. Az volt a jó döntés. Feri egyet igen, a jó vagy döntés. Nem gombot nyomunk, és ehhez pedig nagyon sok munkatársunknak kell a munkája. És én megbízom bennük, azért tudunk jó döntéseket hozni, mert ők alaposak, felkészülnek és minket is felkészítenek. Így megy a munka a parlamentben. Na ezt csak el tudtam mondani, de azt nem, hogy hogy működik. Dobrev, mi a folyamat? Meghallgat, megküzd, megvéd. Meghallgat, másra gondoltam, amit mondtam. Nem, ez komolyan, ez egy képből csináltak AI videót. Megküzd. Szóval, hogy akkor már felvettek volna egy videót is, nem? Nem tudtak a Kláráról felvenni egy videót? Nem, hát állandóan zavarják. Nézzük. Klára, meghallgat, megküzd. Szerintem az AI. Mi lényegtelen. Legalább egy, ez egy etikus felhasználás az AI, meg szerintem. Nem próbál átvenni. Meg is áll. És akkor majd menjen végig, vagy ne? Hát de lehet, hogy ez a videó a meganimálták, hogy pislog. Utolérte a fotót, a videót, lefrizelték a képet. Na mindegy, érdekes. Megvéd, Ádám, megvéd. Megvéd a rendszerváltástól, ugye, ebbe biztosak lehetünk, bármit megtesz érte, hiszen az országnak Klára kell. Nem fognak bejutni amúgy. Úgy van, azt szerintem a DK, mint a Fidesz. Csak még egy ciklus. Hát, hogy így már píkük megvolt, szóval ők már nem nagyon számíthatnak szerintem új szavazókra, hanem inkább próbálják minimalizálni azt, hogy mennyit vesztenek el. De hogy nem tudok a Tiszán kívül olyan pártot, aki most szerintem így szavazókat tud szerezni. Melyik párt az, amelyik szerintem most 2020-ben... Hát a humanisták, ugye a Pride-on kívül 300 ember. A nullához képest tudnak szerezni, igen, de hogy nincs olyan párt, amiről azt mondanám, hogy most olyat tudnak gurítani, ami hoz szavazókat, hanem mindenki próbálja így minimalizálni a veszteségeit. Tehát mondj már egy pártot, ami szerinted most bármi olyan előállt, amivel így be tud vonzani embereket, akit eddig nem vonzott a politika. Szerintem nincs ilyen. Fidesz sem tud behozni új szavazókat, hanem csak próbálja azt, hát hogy vissza, a meglévőt vissza. Azt aktivizálni. Hát igen, meg visszahívni azokat, akik esetleg nem akarnak elmenni szavazni, mert úgy látják, hogy nem jó a sorsunk, viszont azért nem is szavazzanak egy Tiszára, meg hát ugye biztos van most már egy-két a ritka állatfaj, a csalódott fideszes, vagy kiábrándult fideszes. Szerintem most már van egy-két-három-négy százalék. Tegnap is beszéltem valakivel Kecskeméten, aki mondta, hogy Fideszre szavazott pár éve még, vagy nem tudom, és aztán most már inkább senkire nem szavaz, mert mindenki. Hát ez is egy út, igen. Hát a humanistáknak akkor egy esély, hogy beszerezzenek egy szavazatot. Igen, a Magyar Péter nem mindenki győzött meg, de attól még a Fidesz egy csomó embert elidegenített. Na, hát szóval... őket próbálja visszahívni azzal, hogy ugye keci szar minden, 15 éve rettenetesen rossz minden, de mi esetleg nem csinálják. Orbán kell! De Orbán jobb kell. Oldal kell, Orbán kell. Mert különben jön az ebadó, amit bevezettünk 13 éve, meg hát ugye nem sok helyen van, úgyhogy nem csoda, hogy elsiklott az embere fölött. De legalább tudjuk, hogy honnan vette a ChatGPT, hát a magyar államtól. Európai Unió Bírósága. Egy EU tagállam köteles elismerni egy másikban kötött melegházasságot. Ha bárki azt hinné, hogy itt bevezetnék, vagy be kell vezetni, nem az történik, hanem hogy el kell ismerni, hogyha egy olyan, tehát ha valaki EU-ban összeházasodik két azonos nemű pár, akkor azt az összes EU tagállamban tisztelni kell, és megszabadni. De hogy akkor mondjuk, hol lehet összeházasodni? Hát szerintem Németországban biztos össze lehet házasodni. És akkor... Hanyatlú nyugaton, Ádám. Elméletek, akkor ez egy kiskapu lehetne a meleg pároknak, igen, hogy kimenek Németországba, összeházasodnak, és akkor Magyarországnak meg el kéne ismerni, és elfogja? Pontosan ez történt. A probléma eredetileg, a probléma két lengyel esetében merült fel, akik Németországban éltek, és 2018-ban házasodtak össze. Amikor szerették volna házasságot Lengyelországban is beegyeztetni, a hatóságok ezt elutasították arra hitatkozva, hogy a lengyel jog nem ismeri el az azonos neműek házasságát, és akkor ők elkezdtek pereskedni, és akkor végül a luxemburgi Európai Uniós Bíróságra került az ügy, ahol azzal érveltek, ellentétes az uniós joggal, mert sérti a szabad mozgáshoz, valamint a magán és családi élet tiszteletben tartásához való jogot. Na, de kiharcolták akkor ezt. Igen, ez amúgy kevés lehet, hogy így elkezdett pereskedni, és a végén egy ilyen teljes EU-ra értendő jogot szül az valamennyire egész. Jogos, hát azért a szabad mozgáshoz hozzátartozik, hogy valami, amit megkötöttél Németországban, az érvényes legyen máshol is. Hogy mondjam, akkor most kötelezik a tagállamokat erre? Nem az, hogy az ítélet nem kényszerít a tagállamokat arra, hogy nemzeti jogban is elismerjék az azonos neműek házasságát, vagy módosítsák a házasság intézményére vonatkozó nemzeti szabályozást. Az biztos, hogy itthon tehát, még hogy nem fogják bevetni. Nem kell elismerni a házasságot, viszont ugyanazokat a jogokat meg kell adni, ez nem tudom, ez ilyen eléggé ilyen fura szuperpozíció ilyen esetben. Például az örökbefogadásra mi lesz akkor, ha meg kéne adni? Hát gondolom, egy újabb per, meg Orbán vétó, meg nem tudom, átműtött gyerek reklámok, AI reklámok a Facebookon, és aztán majd 4 év múlva beszéltünk róla, amikor a Európai Unió bírósága dönt erről is. Mm-hmm. Én, mint hozzá nem értő, ezt gondolnám. Én még egy ok, hogy majd az EU ellenes. Igen, ez most jól jött a Fidesznek, lehet hisztizni, bár ugye valószínűleg ezért ferdítve lesz ez, tehát persze, hogy úgy lesz reklámozva, hogy muszáj elismerni, meg muszáj. Mindig jó egy kicsit egy kisebbséget bántani, meg tényleg a világ vége az, hogy valakinek a házasságát elismert, tényleg hogy az aztán nagyon veszélyezteti a te keresztény szuverén életedet, aznak, hogy mások is boldogságban élhetnek, és megkapják. Ne, élhessenek mások is boldogságban. Csak azok, akiket én szeretek, vagy akikkel ugye egyetértek. Mm-hmm. Másnak nem jár az Ádám. Akinek elég pénze van. Ez csak így. Mi az a legújabb? Friss, 20 perces hír. Bódis Krisztát leköpték szórólapozás közben. Hát itt van a keresztény konzervatív szeretet, csak úgy árad. Igen. Hát igen. Ez egy ilyen ország, ezt meg kell szokni, nem az első köpködős sztori, sőt még ugye videók is voltak. Milyen szinten van? Te a Bódis Kriszt, aki az egyik... Belőle nehezen nézett ki, hogy negatív szereplő. Igen, van helyed, kontextusban. Vezetője, az gyerekeket zárkoztatnak föl, az állam helyet dolgoznak, ez egy... Ha én most teljesen elmebeteg Fidesz szavazó lennék, akkor azonnal összefutna a nyál a számmal. Hát ilyet? Gyerekeknek segít? Nem. Ugye ez nem az, hogy ez valahol azt mondod, hogy tényleg így próbálsz kiállni jogok mellett, és nem tudom, azért ez valahol egy dicséret, nem? Hogy az az ember, aki csak úgy oda megy leköpni, az egy másik oldal ezek szerint, az azt mondom, hogy de jó, lehet, hogy tényleg igazam van, próbálok objektív dolgokat. Hogy jó, hogy nem azon az oldalon, igen, hogy az ember nagyon elvakult tud lenni az oldalával szemben, de hogyha nem azon az oldalon vagy, ahol csak úgy leköpnek, akkor lehet, hogy legalább ez ilyen kapaszkodó, valószínűleg jó dolgot sem. Tegnap amúgy már elmetek a Tisza, tudod, akik gyűjtik az aláírásokat, meg minden, azok nem beszélhetnek egy csomószor, de nekünk sikerült tegnap beszélgetni. Kamerával? Aha, egy a helyével, és tök jó fej volt. Uh-huh. Szóval ott állnak kint a hidegben, bazzeg. Mondjuk amikor ott mellettük álltunk, és próbáltunk embereket elkapni, mert hát nyilván egy olyan helyen állnak, ahol sok ember van, és akkor ott mi is próbáltunk ott interjúztatni. Valaki nem állt meg, Tiszásnak nem állok meg, és így, miről beszélsz, én csak itt, jó, mondom, akkor menjünk. De legalább nem köp. Ez is valami, igen, de szerintem amúgy én azt gondolom, hogy lehet el fog jönni ez az idő is. Mm. Vagy hát ugye téged csak megölni akartak. Ezt az utóbbi 15 évben ezt nem sikerült felhúzni, ezt a társadalmi réteget, akik ugye gyakorlatilag egy ilyen, hát nem tudom, ilyen középkori szinten élnek még mindig fejben biztosan. Na, ha már Tisza... Megvannak a Tisza előválasztás továbbjutói. Már most több a biztos női jelölt, mint a Fidesznek bármikor. Hány biztos női jelölt is lesz? 8 helyen, ha jól emlékszem. Na ott van, látod. 47 helyen van egy női jelölt, 8 helyen 2. Azon a 8 helyen biztos női jelöltet fog indítani a Tisza, ami sokkal több, mint amit a Fidesz. Bármikor. Lehet, hogy még valószínűleg még több is lesz ebből. Igen. Hát igen. Érdekes. Amúgy itt vannak érdekes statisztikák. Foglalkozás szerint. Na, nézzük. Tisza előválasztásnak jelöltjei foglalkozás szerint. 3 sportoló van. A Fidesznél ez általában a fele lenne már. Nem, de idén biztos több lesz szerintem. Vagy a Fidesznél, vagy ilyen sportolók vannak, vagy ilyen öreg pocakos bajszos férfiak, ez a kettő lehet, és nincs középút. De jó, de öreg pocakos bajszos férfiak nincsen baj, azzal van baj, hogyha nem, hogyha ugye egy ilyen rendszer ez... Nem, hát az a baj, hanem az a baj, hogy csak ilyenek vannak. Jó, hát igen. Az baj, igen, hogyha nem tud diverzifikált, igen, a társaság. 3 tanuló, 4 tanácsadó, 5 informatikus. Mit kerestek itt az informatikusok? Miért? Tudnak rendszerben gondolkozni, jaj, szerintem nagyon fontos. 5 intézményvezető, 5 művész, 6 kereskedelemben dolgozó, 6 szakértő. Elég ilyen tárfoglalmat, nem ezek a... 7 rendőr, az igen. 9 önkormányzati képviselő, 9 ügyvéd, 11 jogász. Na, tehát itt a Fidesz lefett. Tehát a Fidesznél ugye mindenki jogász, vagy ügyvéd. Nem, igen, valami. Tehát hogy az szokott lenni. Vagy ugye mi szokott még lenni? Vagy ez inkább olyan jobbikoknál volt, hogy a történészek. De mondj már egy sportolós ilyen területi képviselő. Hát ki az, aki ott, aki kisétált az interjú közben, vagy megsértő? De az ő polgármester. Mindegy, Gödi, az egyik, hogy Fideszes. Gödi gyerek. Jó, hát Mence nem sportoló volt, ő még sportoló sem, hanem a sportolást közvetített. Hát ő média szereplő, igen, az itt nincs annyira. Vagy lehet, hogy sportolók voltak ezek az emberek régen, csak már nem tudunk róla. Én örülök, hogy ilyen kevés ügyvéd is. Közgazdász 14, mérnök 15, az jó. Tiszás. Tiszás 16. Az mi az? Az nincs szakmájuk? Ez mondjuk érdekes, nem tudom én semmit. Orvos vagy egészségügyi dolgozat 21, ez igen? Elveszi a Tisza az orvosokat, igen, akiket igen, már rég kitaszított a rendszer valószínűleg. 23 pedagógus. Na, ez mondjuk elég durva szám, mert... Ez egy nagy szám amúgy. Ez már gyakorlatilag a pedagógusok, aktív pedagógusok tisztelnek elment oda, akik nem nyugdíjasok, igen. Vagy lehet, hogy már nem azok, csak azok voltak. Igen, az viszont egy sok... Vezető pozícióban, a versenyszférában 27... Versenyszférából... De mire, a Ménes birtokban dolgoztak esetleg? Nem, úgy vagy a Megafonnál? Ez 27-tel több, mint amennyi a Fideszben a van. Igen. Aha, hát igen. Megtapasztalták a versenyszférát? Azt gondolod, hogy valaki, aki a versenyszférában dolgozott, egyfelől hatékonyabban működtetné a rendszereket, és valószínűleg lenne tapasztalat? Ez elképesztő. Akkor, de mi... Tudná, hogy hogyan kéne a gazdaságot? Képzeld el, hogy olyan emberek vezetnék az államot, akik nem azt mondják, hogy az állam rossz gazda, hanem a rossz gazdát átalakítják olyan, hogy jó gazda legyen. Hmm. Ezt én nem tudom elképzelni. Legyen a Lázár János még két ciklus legyen szíves, hiszen 15 év alatt szétbarmolták, szétlopták, szétrohasztották a mávot. Ugye rossz gazda sajnos, az állam nem, egyszerűen nem lehetett más csinálni. Nem. Muszáj volt. Hát az állam nem tud, ugye ez megvetük a repteret is, mint rossz gazda. Hát igen, gondolom azt, hogy fog állni pár év múlva. Várjuk a vezető pozíció a versenyszférában emberek hatalomra jutását. És a legtöbb 31 vállalkozó. Uh-huh. Amúgy azt is mutatja, hogy kiket cseszett fel ez a rendszer, de hogy mindenki. Látom, igen. Tájú, minden, igen. Mindenki, de hogy igen, valószínűleg a... Inkább, tudod, mit látok ebben? Hogy ki az, aki ki tudott lépni a szakmájából, és el tudta fogadni, most lenget engem kirúgnak a francba. Tehát akinek van egy ilyen hátországa. A pedagógus szerintem itt azért lók ki, mert ugye ők valószínűleg nem pedagógusként dolgoztak. Vagy nem tudom elképzelni. Vagy egyébként volt egy-kettő, akik mondták, hogy hát ki tudja, mi lesz a klikkel, ugye? Amúgy jó, mert hogyha ezekből tevődik össze majd a Tisza kormánya, akkor már az több szakmai dolog, mert ugye amikor a kormány most mondjuk az iskolával kapcsolatos döntéseket hoz, vagy az oktatásra kapcsolatos döntéseket, akkor pont a szakmai szervezeteket mindig elfelejti megkérdezni. Igen, bár azt azért hozzátenném, hogy ez nem a kormány, ez ugye a parlament lesz. Tehát ugye a kormány az... Kicsit keverem mostanában. Igen, ahhoz, hogy hozzászok, hogy ott van Orbán Viktor, és ő minden egybe, ugye ő Magyarország, igen, a magyarok. Én ebben szocializálom. Igen. De ők ugye itt a területüket fogják képviselni, a kormány az ott. Hát ott valószínűleg remélhetőleg szakemberek lesznek. Például a közgazdász lesz a gazdasági miniszter esetleg, vagy a nemzetgazdaságért felelős miniszter, a orvos lesz esetleg a egészségügy miniszter, ugye esetleg. De hogy alapvetően lesznek olyanok, akik tudják, hogy milyen helyzetben vannak, tanárok, vállalkozók, rendőrök. Szerintem ez lehet, hogy hasznos lesz, amikor nem csak, nem tudom, a kollégiumból kiszakadt a bibóból. Az szerinted jó, hogyha valaki nem a egyetemről bement a Fidelitasba, utána önkormányzati képviselőt, utána területi képviselő, és aztán valahogy bekerült. Aha, igen, az sem rossz, amikor egy kollégium szobából próbálsz reprezentatív dolgot csinálni az országra, aha, de hogy... Azt valóban kívánandó, vagy mint ugye a Konc Zsófi, vagy ki a franc, aki ugye hát gyakorlatilag a feudalizmust megtestesítették végleg azzal, hogy ő onnan híres, hogy az apja volt előtte a területi képviselő, és hát ugye ki más lehet indítani, mint a gyerekét, hiszen ugye ezek szerint ő az első szülött gyerek, és akkor ez a utódlás az így működik. A szavazók megszavazták, úgyhogy itt hát szeretjük ezt a rendszert. Hát igen. Jó kis rendszer. Nekem is a gyerekem most már, nem is kéne szavazás, csak egyszerűen tényleg legyen az, hogy a vezességben még az lesz az utolsó, hogy kivezetik, és amúgy tapsolni fog hozzá, úgy látszik 2 millió magyar, hogy jó, akkor mostantól apáról fiúra száll a vagy hatalom. Lányra, igen. Magyar Péter jelentett, hogy a Magyar Nemzeti Bank kimondta, hogy sem bentfentes kereskedelmet, sem piac befolyásolást nem követtem el. Hát. Ugye ezzel is támadták. Mi lesz a következő, hogy nem húszott lányok lába alatt? Hát ezt nem tudom. Lehet ezt is egyszer a rendőrség majd kivizsgálja. Jó, hát legalább ez sikerült. Akkor... Ez sikerült. Azt hinném, sikerült, de a következő cikk... Hoppá! Mit ugyanis történt? A Gyurcsány elszámoltatásával megbízott Budai Gyula, aki egyébként a utóbbi években csak hát a Gyurcsány nem számoltatta el, de arról viszont híres, hogy ilyen ázsiai Insta posztok alá írogatott, hogy hello ázsiai kislányoknak, úgyhogy gratulálunk neki. Ő ilyen talált igaz, ilyen korpás bajszó. Igen. AI kamu spam akontok alá föl. Igen, beírott, hogy hello, mert azt hiszed, hogy ez egy privát üzenet, nem pedig ugye a komment a kép alá. Úgyhogy Budai Gyula, reméljük otthon azért átszóltak, hogy azért ezt finomabban. Valaki kirak valami lány egy képet, vagy lányok, és akkor úgy, de szépek vagytok. Nagyon csinos. Jaj, de csinosak vagytok. Ír privibe. Dr. Budai Gyula. Igen, na hát ez a kis racska. Ugye feljelentett a Magyar Péter bennfentes kereskedelem gyanújával, ugye amire az MNB aznap azt mondta, hogy ez nem történt meg. De akkor miért? Nem tudom, hogy tovább mondhassák? Hát ez most akkor, mert az MNB mondta ki, de akkor most a bíróságra is elviszik ezt az ügyet. Azért a bíróság lehet, hogy rövidebb pórázon van. Nem tudom, ki tudja. Az MNB is elég rövid pórázon van, hiszen mégiscsak ki lehetett onnan rabolni 600 milliárd. Több mint 600 milliárd. Hát ki tudja. Megvan mert... még, csak már megvan nem ér még. Annyit. Nem ér annyit, igen. Hát megvan még, hát ott van a Matolcsi Ádám Porsche gyűjteménye. Hát azokat azért, annak van értékük, Ádám. Hát igen. Meg a New Yorki ingatlant is, amit már negyed áron árulnak, annak is megvan az értéke, csak vesztett belőle. Hát kicsit, igen. Na mindegy, hát drukkolunk Budai Gyulának, egyszer visszajön neki egy ázsiai lány, és valóra váljon az álma, hogy nem tudom, megtapossák, vagy leköpjék, vagy valami. Jó, hát mondjuk ez... Hogyha ezt szereti... Nem rossz. Lehetne rosszabb, és legalább lányok. És felnőtt lányoknak legalább? Hát gondolom. Jó, hát ezzel már felnőtt lányoknak ír fideszesként, azért már kiemelkedik. Igen, ez egy becsülendő dolog. Már hogyha felnőtteknek írogat egy fideszes politikus, akkor azt kell mondanom, hogy na jó, ez rendben van ez a srác. Jaj, már hiányzott Kósa Lajos. Igen, hát akkor nagyon fog hiányozni, ugyanis ne. Kósa Lajos nem indul egyéni jelöltként. Ne, Kósa, ne! Nem gyűjtött össze elég szavazást a háború ellen, úgyhogy Orbán Viktor. Tényleg? Hát azt nem tudjuk, ugye ez a Under the Hood megfejtése ennek, de hogy úgy tűnik, hogy... Hát egyre kevesebb a százalékai. Nem, hát növekedett 47-ről 48-ra. Jó, de előtte nézd, 56-ról indult, 55, 50, 62, 47. Hát úgy látszik, most még kevesebb lenne. Jó, amúgy nem tudom. Figyelj, nekem hiányozni fog Kósa Lajos. Szerintem listáról azért bekerül, hogy mégiscsak a Fidesz elnöke kb. Vagy valami ilyesmi alelnöke. Nem az elnök. Itt fognak helyet indítani, ezt még nem tudjuk mi. Következő cikkben vannak ilyenek, hogy ki cserélnek le és ki lesz helyette. De amúgy, ha jól láttam, hogy fiatalít az Orbán, úgyhogy a Fidelitásból kiszedett ilyen srácokat. Semmire kell őket. Hát igen, tehát így nem mond semmit a neve. Ott elfelejtette azt, amit a Tiszai kitalált, hogy orvosokat, versenyszférából embereket, tanárokat, meg ilyen. Hát Ádám, Szombathelyen Vámos Zoltán főispánt indítja. Zalaegerszegen Szilassi Gábor önkormányzati képviselő. És Debrecenben pedig Barcsalos alpolgármester. Amúgy lehet, van végzettségük, ezt most ennek nem jártam utána, hogy itt a Viktor, vagy hát ugye a Fidesz hogy döntött. De a képüket megnéztem is ilyen 30-as. Ilyen fideszeseknek tűntek? Hát ilyen fiatalabbnak. Tehát ugye, hogy nem az, amit beszéltél, hogy bajszos, korpás bajszos, ilyen duci 60-asok, hanem... Ilyenek, mint ez. Kampány eddig legjobb képe. Dolgozunk rajta feliratú táblával, pozolnak a fideszesek egy kátyús utcán. Csak úgy szórja az aranyat a 444 itt adás alatt. Vagy hát a Fidesz, meg a... Nézzük ezt a képet. Ott tart az államcsőd, hogy már utat se tudnak átadni, csak az ígéretet. Legalább AI-ja megcsináltak volna, hogy így fog kinézni, egyszer kész lesz. Dolgoznak rajta, Ádám, nem látod? Hiszen amúgy ezt a táblát megcsinálták. Amúgy ez mém. Ez jó lesz. Ez mém alapanyag. Ez szólok az internetnek, hogy itt az a tábla, ezt arra lett kitalálva. Ezt találták ki a Fidesz. Itt van egy rohadt út, ami le van rohadva. Ez az év leggyengébb ígérete. És akkor oda megyünk egy táblába, hogy dolgozunk rajta. Miközben egy dolog nem történik ezen a képen. Munka? A dolgozás. Igen, ez ilyen prezent. Legalább úgy dolgoznának rajta, hogy a háttérben a szegény... Józsi? A szegény Józsi elkezdett túrni, vagy valami. Vagy egy búja, legyen lezárva, vagy valami, bazd meg. De igen, a dolgozunk rajta, ez egy folyamatos jelen. Majd dolgozni, igen, ezt át kéne írni, hogy dolgozni fogunk rajta. Hát nem fogunk, hanem mi valaki nagyon felülárazva majd megcsinálja. Igen, még a tendet ki kell írni. Megszűnök a kátyúk, 7 millió forint támogatás, Magyar Falu Program. Ők kaptak, ugye, mert Fidesz. Akkor azon dolgoznak, hogy ez a 7 millió forint átalakuljon. Nem, még kétszer meg kell szavazni őket, hogy ebből lehessen valami, de nézd, ilyen szép képeket kiraktak. Nem volt idő arra, hogy megcsinálják, és utána rakják ki képet, hanem egyszerűen ezen most dolgoznak. Úgy látszik, nem számolnak azzal, hogy a választásig. Ezen most több hónap munkájuk lesz ezzel. Igazából annyi kéne, hogy megbízni azt, akit, és kifizetni, és gondolom ezt, aki utakat csinálnak, sok dolgot nem kell mondani. Valószínűleg jobban ért hozzá, mint ők. Ő meg tudja ezeket tervezni, de ők ezen dolgoznak. Hát először megkeresik azt az embert, aki ért hozzá, Ádám. A pénz már megvan. Ráadásul, hogy 7 millió, akkor tényleg ez konkrétan ez a szakasz, ahol állnak, ez a 100 méter. Hát oké, fejlődik. Az ország a haladás elvitathatatlan. Köszönjük szépen. Hátul egy ilyen leomló kádárkocka. Konkrétan omlik össze, hogy elnézem. Ez a magyar vidék. Majd amikor megy ki a lerakni az aszfaltot, ez a kurva egy autó, akkor végleg azt mondja. A kamion behajt. Igen. Ja, Istenem, dolgoznak. Jó, hát egy ajtó kinyitódik, másik becsukódik, Ádám. Igen. Itt is ez lesz. Na, hát akkor fiatal itt a Fidesz, meg dolgozni fognak valamin egyszer, valamikor. Egyszer jó lesz. Trust me, még két ciklus, léci. Milyen felvidító hírek vannak? Hát például az van, hogy... Na. A szomorú számok. Szomorú számok. A Fidesznek igen, általában a számok azok szomorúak. 3 millió magyar él lakhatási szegénységben. 3 millió? Az egész sok. Az egész sok, az úgy gyakorlatilag a harmada az országnak. Három tényezőt néznek ilyenkor. A vásárlás vagy bérlést illető megfizethetőség, a lakók összes kiadása az alapvető szükségletekhez képest, és a lakások minősége. Uh-huh. Ezt mérték fel is ez alapján, ha bárki az egyik kategóriába belekerül, az akkor bekerül ebbe a lakhatási szegénység. Be. És 2,9 millió emberbe került. Igen, az egész sok, nem? Vannak ilyenek hát ez egy olyan számok, ezt most azt mondaná Orbán, hogy ezt most erre nem készültem most. Nem, hát nézzük meg. Ja, most kikről van szó, ezek... cigányok vagy magyarok? Ja. Hát igen, igen, igen. Hát ugye egyik azt tud egy ilyen sátorba élni, itt mellettünk a töltésen, a másik meg hát ugye neki 60 pusztai lovarda kell. Ez az ábra, ez mit mutat neked, Ádám? Mint közgazdász. Hát, hogy növekedés tört. Növekedtek a bérek, ugye, hogyha fideszes lennél, ezt mondanád. Növekedtek a bérek, és a lakás, a lakbérek ja, megcsökkentek. Ott az a kis vékony vonal, az a nettó átlagkereset. Uh-huh. De úgy azt érzem, hogy aha, hogy ott... Hogy ennek így együtt kéne nagyjából hát mozogni. Igen, hogy többet növekedett a lakáspiac, mint amennyire a fizetések, és... De a bérlés egy kicsit ahhoz képest igen. Jobb lett, már ahol, mert ugye gondolom, hogy benne az van... Az jó, lejjebben. Miskolc, ahol ugye, hát fogalmazunk úgy, hogy a lakosság elenyésző része szeretne bérelni, és Budapest meg... Budapesten biztos nem ez a hely. Budapest, szerintem, hogyha külön lenne ez a válasz, akkor Budapest itt mozogna így. Uh-huh. Vagy minimum együtt mozogna, de inkább fölötte. Ugye, ahol mindenki akar jönni, hiszen gyakorlatilag a vidéken már megszűnik minden lehetőség, azon kívül, hogy akkumulátor most voltam Kecskeméten, és igen, ezt mondtam mindenki. Igen. Hát majd beszélgetem fiatalokkal is, és majd nem spoiler ezek, hogy mennyire sok lehetőség van ott, hogy vajon külföldre akarnak-e menni dolgozni. Nem spoiler ezek, majd kiderül szombat. Tudtam! Ment, mondtuk, de már én nem ijedtem meg. Megjött a Mikulás. Mikulány. Nem adom oda, én adom. Borka, meglepetés az ott, majd a végén megnézzük. Na, hol tartottunk? Ott, hogy szar minden. A minden szaristák megmondják, pedig hát ugye ábrából az jön ki, hogy a lakás bérlés nagyon olcsó lett. Igen, vagy hát inkább a növekedéssel üteme. Na mindegy, én kiszedtem, itt vannak ilyen számok, amik az nem olyan jól hangzanak. Rezsitartozása 2024-ben a népesség 7,1%-ának volt. Az úgy 700 ezer ember, akinek rezsitartozása van. Mit szólsz ez, hát Ádám? Ez nem jó, és csomó meg ember, akinek nincs tartozása, amiatt, mert felvettek ilyen mindenféle hitelt. Ugye, ez is benne van, hogy ugye csomóan ugye ezekből a államilag támogatott hitelekből vásároltak házat, vagy lakást, uh-huh. De ugye nagyon szűkös. És hogy egy ilyen betegség, vagy halál rossz, és még rosszabb esetben, ilyenkor teljesen felborítja az egészet, nem tudják fizetni a törlesztőt esetleg, vagy azt tudják, de akkor nem tudnak enni, vagy rezsit fizetni, és akkor ugye jönnek ezek a fantasztikus hitelek. A növekvő költségek eladósodási kockázatot jelentenek. A háztartási hitelek növekedési üteme meghaladja az európai és regionális átlagot. A személyi kölcsönök és folyószámla hitelek nem teljesítési aránya 5%-ra emelkedett. Tehát egyre többen élnek ilyen személyi kölcsönökből, és egyre többen nem tudják ezt fizetni, úgyhogy adósodik el a magyar egyre jobban. Vannak olyan települések, ahol rengetegen vannak. Igen, hogy már bejárás van a Providennek. Igen, azok szomorú. Névről ismerik a providentes. Mindenkinek van egy házi orvos, meg egy providentes. Sajnos ez igen, ez a magyar vidék valós problémája. Hát Orbán Viktort ne kérdezzétek róla, mert a fociról diskurál, meg mit tudom is én miről. Meg a kínai. Most arra kell koncentrálnunk, hogy jó legyen a magyar foci. 15 év alatt nem sikerült. De nem mondja meg nekünk senki, hogy mibe kéne fejlődni, hiszen mi nem tudjuk, hogy kéne megcsinálni, de nem is szeretnénk megtanulni. Láthatóan nem. De azért magabiztosak vagyunk benne, hogy jók vagyunk. Hát ugye a kormányzásra ugyanez van, hogy nekünk nem mondja meg senki, mit kell csinálni. Mi a lopáshoz értünk, és ez a kormányzás. alapvető lényege. Na még vannak itt százalékok, kérdek szépen. 2024-ben a háztartások 14,6%-a élt túlzsúfolt lakásban. Az sok ember. Szerintem az egy majdnem másfél millió ember, aki túlzsúfolt lakásban élt. Piaci bérlők körében 23,8, tehát akik bérelnek, azok általában lakótárs, vagy egy nagy család egy kis lakás bérel. Kedvezményes bérlőknél gondolom ez a szociális lakások 31%, tehát minél szegényebb valaki, annál rosszabb ez a helyzet, annál zsúfoltabb. És a 0-17 évesek 26%-a zsúfoltan él. Ezek a gyerekek. Számít a koli is? Ezek a gyerekek, Ádám. Ja, gyerekek. Legalábbis azt hiszem, a 0 és 17 év között gyerekek vannak általában. Hát nézzük meg az alábontást. Ugye nézzük meg, hogy most kiért zsúfoltam. Na, mi lehet? Nem tudom, hogy a kollégiumban leszámít, azok elég zsúfoltak. Na, hát biztos, hogy van olyan kollégium, ami lehet, hogy jobb. Mondjuk egy szobában csak ketten laknak, mint a Kármánban, az lehet, hogy jobb, mint egy csomó. Amilyen körülmények között gyerekeknek kell élni bizonyos helyeken. Az biztos, hogy sokkal jobb a Kármánban. Bár egyébként nekem ott voltak ismerőseim, és sokat jártam oda bulizni, mondjuk, de hogy elég szűkösek voltak az életek. Jó, egy kollégium az nem arról szól. Tudom, de akkor is nyomasztó volt. De amúgy hangulatos volt, meg mindig irigykedtem, hogy milyen jó lehet itt élni. Sose voltam kollégista. Én is egy kicsit sajnálom, hogy nem próbáltam ki ezt az életet. De hát mondjuk ahhoz nem kap mindenki, szóval nem, mintha lett volna. De hogy így van egy feelingje, hogy egy mindenféle diák lakik ott, azt szerintem jó. Igen, az szerintem az egy jó buli lehet. Ja, ja, hogyha ja. Jó helyre kerülsz, nem pedig nem megvennek. Nem egy gyakert lakótársad van, az segít. Igen, bár szerintem biztos lehet cserélgetni, hogyha valami nagyon nagy ellentét van. Na, de ha már cserélgetést, mit nem tudnak lecserélni az emberek? 22,7%-a elhasználódott bútorait. Tehát a magyarok 22,7%-a, hogyha, és ez bútor, tehát nem is az, hogy egy hűtő, hanem mondjuk egy szék, nem tud újat venni. Hát igen, ezt az alábontást majd az Orbán Viktor nézze meg. A háztartások 12,6%-ánál beázik a tető, vagy penészesek a falak. 6% nem tud megfelelően fűteni. Sok. Az sok. Az 600 000 ember. Hideg lesz. Vagy nem ez háztartás? Akkor ez, bocsánat, ez kevesebb. Vagy hát lehet több, mert ugye a háztartások többen élnek, szóval akkor ezek a személyre lebontva ez még nagyobb. És mennyi gyerek lehet közte, igen. Igen, nem jó a helyzet, de van védőpajzs Amerikából, Ádám. Jó, de nézzük valami jó híreket, most már elegem van ebből a nyomasztásból. Á, igen. Rekordot döntött az elvándorlás. Soha ennyi magyar diák nem menekült még külföldi egyetemek. És ezt a Mészáros lapja írja. Hát figyelj, nem azt szeretnéd, hogy a egyetemisták, tehát azok, akik mondjuk szellemileg ezt egy országot fel tudnak húzni, azok elmenjenek ebből az országból? Igen. Hát ha Fidesz lennék, ugye ez nem lenne célom. Nem de hogyha... nem szoktak mindig. Igen, általában aki belenyalint ebbe a nyugati fázásba, igen, a nyugati... migráns hordákba, a nógózónákba, azok általában... Szörnyű dolog, tényleg. Hiányzik neki a magyar szabadság. A szuverenitás, Ádám, a szuverenitás hiányzik. Vagy a függetlenség, ami ugye Bájer Zsoltnak egyáltalán nem hiányzik, hiszen segnyaló. Hát a magyar diákok egyre nagyobb része menne innen a francba, vagy megy, amint lehetősége van. És sajnos igen, én is hasonlókat hallottam, de tudod, még fiatalként még van egy csomó lehetőség. Elmehetsz például Fidelitásba. Igen. Úgyhogy oda várnak. Lehetsz riporter, meg szakértő. Nézd ezt a vonalat, ez nem a GDP növekedést, mert az másik irányba mutatna, vagy legalábbis lapos lenne. Egyre több külföldön tanuló magyar diák van, ez tök jó. Miközben amúgy Erasmus épp nincsen, szóval. Úgy látszik, hogy ez nem akadályozta meg az a diákokat, hogy elmeneküljenek. Igen, ez a brain drain, ez szomorú hozadéka Fidesz rémuralmának. Hát, amint a rém az olyan, hogy gazdasági és szociális rémuralmának. Na jó, de na nézzük meg ezt. Aha. Már a magyar egyetemisták 45%-a tervezik, külföldre költözik. Ez sok, nem? Ezek a magyar egyetemisták, mert ugye megnéztük, hogy nagyon sokan kimennek és külföldön egyetemisták, akkor örülünk, hogy jó, de legalább magyar egyetemisták is vannak, de azok is ki akarnak. Igen, csak mondjuk ők van magyar 100 egyetem után. Egyre jobb. Szóval gyakorlatilag bárki, aki így tanul, igen, az szeretne elmenni innen. Hát igen, az egy nagy jelensége a Fidesznek, a tanult ember. Igen. Megnézem ugyanis a statisztikát, a utcán másokat leköpő Fidesz szavazó, az milyen gyakorisággal megy el külföldre szerencsét próbálni, valószínűleg elég minimális. Nézd, egyre több a visszavándorló. De egyre több a kivándorló hát, is. Jó. Na jó, tehát nem lehet minden, Barna. Igen, egyre több a kivándorló. Igen, a gazdasági világválság nem jöttek sokan, utána hát konjunktúra volt. Jönnek vissza emberek egy csomó szó. Volt olyan, ahol, 2020-ban net profit. vagy mi az, profitábilis volt ez a vissza. A Gyere haza fiatal program úgy látszik megszületett. Az volt? Ja, hát a Covid-kor visszajöttek egy csomó, mert tényleg, bazd meg. Be voltak zárva. Hát a londoni futárok, meg szakácsok hazajöttek, mert bezárt minden. Azóta megfejtettük ezt is. Azt nézem, hogy a különbség az növekszik. Na itt van, ez erre volt, aki nem igen. Kíváncsi. Bevándorlási egyenlegünk. Te Covid alatt visszajött pár ember, az azért érdekes. De a Covid előtt is már jött. 19, várjál, az még a Covid előtt volt, akkor a Covid előtt visszajöttek párra. Érezték a bajt. Amúgy az is lehet, hogy karácsonykor hazajöttek, nem? És akkor jött a Covid, és már nem mentek vissza. Tehát hazajöttek látogatni. Valami oka biztos. 2010 és 24 között mindenkinek rábízom a fantáziája, hogy ki volt kormányon az alatt. 117.498 fő, Nyíregyház lakossága, annyi ember hagyta itt ezt az országot. Vagy hát ugye Orbán Viktor azt mondta, hogy szerencsét próbáltak ezek az emberek. Csak és az a szerencse, látszik, megtalálták. Nem, ennél többen már dolgoktak ki, hanem ennyit vesztettünk, ugye. Igen, hát ennyi ember találta meg a szerencsét, és sokan nem. Egy csomóan kint megkeresik mondjuk egy házra, egy lakásra valót, és akkor visszajönnek, és vesznek egy olcsó lakást, vagy házat itthon. De most már ez nem működik. Igen, de most már ez sem lesz. Szóval már az sincs, hogy de jó, kimentem külföldre, Svájcba, kerestem egy, nem tudom, annyi pénzt, hogy itthon vegyek egy házat, és akkor hazajövök, és akkor legalább van egy ilyen alapom. De hogy most, hogy már ott tartasz, hogy ja, hogy ugyanannyi itt is a ház, mint ott. Négyes hatosra, és így miért jönnék ide vissza? Lemész a metróba nyáron, 40 fokba, és így emlékszem, az a svájci kicsit más igen, volt. Szóval ez legalább eddig vonzhatta őket, hogy jó, akkor legalább itt olcsóbb az élet, vagy olcsóbb a lakás, de hogyha már egyik se, akkor nehezebb lesz valószínűleg visszacsábítani. És ez akárki lesz hatalma jövőre, ez már nem fog visszamenni, ez az ára. De nem lesz olcsóbb már egy lakás nagyon. Nem lesz olcsóbb az élet, nem lesz olcsóbb a kaja a boltban. Hát figyelj, a drágulás lehet visszafogni. Ez van, mindegy, de még két ciklust, Ádám, adjunk már még két ciklust ennek a kormánynak, hát ha esetleg most akkor mi? Lehet valamit csinálni, még két ciklus. Na jó, elég volt. Vége a nyomasztásnak. Ez úgy nagyon nagy. Na. Szabad mutatni? Szabad szerintem. Nézzétek, most jött nekünk is. Ugye eddig csak ilyen olyan verziónk voltak, ami nem a végleges, és most megjött a végleges nekünk is. Amúgy ennek van súlya is. Ezt nézd. Na, várjál, most egy random helyen kinyitom. Itt egy... Ez egy vadászház. Ott lehetőleg dark dolgok vannak. Vagy egy neres buli, nézzétek. Tele easter egg-gel. Itt gitározik például, na mindegy, ezt nem is árulom el. Itt van az összes neres, itt együtt bulizik. Szóval amúgy azt néztem, hogy már hát ilyen korlátozott számmal rendeltünk, mert nem végtelen van ebből. A közéleti böngészőnknek a 40%-a már elfogyott, és amúgy az egész karácsonyi időszakra ezt szántuk, szóval. Ja, köszi szépen mindenkinek, aki támogat, de hát, és akkor a Margaréta lány csodás rajzait meg lehet nézni, nézd, itt vagyok én is. Igen, ott nagyon vagy jó. Te is belekerült. Ez itt van, itt van. Hát itt van, valaki üldezi a... Ezt nézni nagyon jó lehet streamen, hogy itt mi szemlézzük ezt. Nem, de nagyon jó cicok vannak. Nagyon, tele van easter egg-gel, és most szeretném őket megkeresni, mert el is felejtettem a nagy részét. Ez például a propaganda, a gyár, meg a kormánynak ilyen dolga, és ott gyakorlatilag végtelen számú easter egg van ebben. Ez fantasztikus. Amúgy kíváncsi lennék, hogy egy gyerek, aki így nem... Még fiatal és ártatlan? Hát még ártatlan, még nem vágja a közéletet, ő... Felismeri a... Hát nem azt is felismeri, pontosan melyik része tetszene neki. Ezt kipróbáltad, nem? De lehet, hogy a kis róka az tetszene neki minden. Van zebra is benne. Ja. Hát ma ezt kipróbáltad otthon. Ja. Ha hazamész. Ja, amúgy tényleg. Jó. Majd közelebbről is megmutatjuk. És úgy látszik, nem esik szét. Jó, szép minőségbe jött a mi verziónk. Úgyhogy... Igen, direkt olyat akartunk, hogy tényleg ilyen vastag legyen, olyan, mint egy igazi böngésző. Gyerekálló. Lehet ejteni meg minden. Ja, úgyhogy köszi szépen mindenkinek a rengeteg rendelést, mi megyünk tovább, mi nyomjuk tovább, nem tudom, mit kell mondani. Most ezt szeretném inkább zárva olvasgatni, úgyhogy menjünk el. Elkrom nézi rendesen. Igen. És ti is megtehetitek. A kopacsimpázon elő lehet rendelni. Végén decembertől lesz elvileg, amit a szállítás. Igen. Jól megy. Igen. Úgyhogy köszi szépen mindenkinek, aki rendelt. Időbe szóltunk, hogy ne maradjatok le róla, még lehet kapni. Kösz mindenkinek, aki itt volt. Holnapra remélem még több vidám hírt tudunk hozni, nem csak az szegénység van, meg minden. Aha, azt mondod, ez egy utasítás? Igen, egy vidám híreket. Tudom, ez van nehéz dolog. Van nehéz dolog az, hogy Magyarországon pozitív híreket szedj össze. A múltban meddig lehet menj visszamenni? Menj rá a jóhírek.hu-ra, hát van nincs valami. Semmi, szemlészetünk a nyárról. Nézzük meg. Holnap mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek?